Ja, søster, da kan de sende inn neste pasient. Ja vel, doktor Arnesen. Ruben, kan du komme inn? Ja vel. Ja. Ja, god dag. God dag, fin Ruben. Ja, doktor Arnesen. Ja. Ja, kan du da kanskje legge dem ned på denne sofaen her med en gang? Ja, ja. Hva var det som feilte dem igjen da? Nei, jeg føler at folk liksom krever for mye av meg. Jeg føler meg litt utenfor. Ja, det var dem det, ja. Det var dem jeg har dem her sånn. Da legger du ned på sofaen, ja. Fint, slik. Og så bare lukker de øynene og slapper helt av. Ja. Da skal vi forsøke å gå tilbake til deres barndom. For å finne ut om problemene springer ut der. Ja. Slo deres far dem ofte som liten? Ja, det gjorde han. Han gjorde det? Ja, det gjorde han. Ofte? Ofte. Og holdt han på med dette lenge? Ja, han gjorde det bestandig. Han holdt på helt til jeg var 16-17 år, tenker jeg. Så lenge, ja. Hva skjedde da? Ja, da ble han jo litt gammel, og jeg begynte å slå ham i stedet. De slo deres gamle far, ja. Ja. Det var en form for hevn, det tenker jeg. Nei da, han likte det godt. Han oppfordret meg faktisk til å gjøre det. Han oppmuntret meg. Han oppmuntret dem til å slå ham? Ja, ja. Han likte det? Ja, jeg var jo tross alt hans sønn, så... Jeg mener jo antyd at deres far var masochist. Nei, skøyteløper. Shoodle-bee, shoodle-wasp, shoodle-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-